FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri, anchete în Vaslui, polițiștii și angajații de pe ambulanță sunt acuzați că ar fi intervenit cu întârziere în cazul unui copil de 4 ani accidentat mortal. În județul Alba, mai mulți copii ar fi fost exploatați de proprietarul unei ferme cu acordul părinților, care primeau bani. Avioane militare rusești au făcut exerciții cu muniție reală în Marea Neagră și vreme călduroasă și astăzi, caniculară local în vestul și sud-vestul țării. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Anchete în Vaslui, la poliție și la ambulanță după decesul unui copil lovit de o mașină. În mediul online au apărut imagini cu băiețelul de 4 ani care zăcea în stradă în timp ce polițiștii ajunși acolo, dar și mai multe persoane se uitau, fotografiau și filmau fără să intervină. Acuzații au fost și la adresa echipajului de pe salvare care ar fi ajuns cu întârziere, iar minorul lovit de o mașină a stat aproximativ o jumătate de oră pe carosabil. Informațiile vin de la colega noastră, Liliana Nicolae. Timp de o jumătate de oră, băiețelul lovit de o mașină a fost filmat și fotografiat de curioși, dar și de polițiști ajuns la fața locului în timp ce zăcea pe asfalt. În orașul Murgeni, unde a avut loc accidentul, există o singură ambulanță. Cu doar câteva minute înainte, aceasta fusese chemată într-o localitate învecinată. Când, după 30 de minute, o altă ambulanță a ajuns la fața locului, copilul era deja în stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare nu au avut niciun efect. Se pare că băiatul, în vârstă de 4 ani, era nesupravegheat. Până acum, polițiștii au stabilit că accidentul de la Murgen s-a produs după ce copilul ar fi ieșit brusc din spatele unei mașini parcate în fața celei care l-a lovit. Pe numele șoferului a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta continuă însă în legătură cu polițiștii care au filmat copilul în timp ce acesta zăcea în stradă. O anchetă este și la ambulanță. Un nou caz de exploatare a minorilor a ieșit la iveală într-un sat din județul Alba. Mai mulți copii ar fi fost puși la muncă de proprietarul unei ferme cu acordul părinților, care primeau bani după munca celor mici. Procurorii de ICOTA anchetează cazul, iar suspectul a fost arestat preventiv. Cu detalii, Daniela Stoia. Un bărbat din Alba a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile pentru trafic de minori. Acesta este acuzat că a primit și pus la muncă mai mulți copii la ferma pe care o are într-un sat în apropiere de Alba Iulia. Deși susține că nu i-a forțat să muncească, că au făcut treaba de bună voie și că i-a plătit, parte din bani ajungând la părinți, există probe care arată că în perioada anilor 2016-2017, acesta i-ar fi exploatat pe cei 5, profitând de influența pe care o avea asupra lor. De la Alba Iulia, Daniela Stoia, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. După ce a reziliat contractul pentru lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva, ministrul transporturilor promite că autostrada nu va rămâne muzeu, iar lotul ar urma să fie gata la finalul anului. Bucata de autostradă ar fi trebuit inaugurată acum 2 săptămâni. Vă reamintesc, contractul a fost reziliat, susțin autoritățile, pentru că firma spaniolă care a executat lucrarea nu ar fi acceptat extinderea garanției din contract de la 4 ani la 10 ani după ce autoritățile de la transporturi au invocat 60 de probleme. Acum, de problemele acestui lot se va ocupa Compania Națională de Drumuri, spune ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Ce trebuiau ei să facă în acele 10 zile? Vor intra cei de la companie și vor lucra cu utilajele proprii, adică gardul perimetral și decolmatarea șanțurilor, astfel încât lotul să poată fi deschis fără niciun fel de problemă. Pe lângă compania spaniolă care a executat lucrările, ministrul a găsit și alți vinovați. Narcis Neaga, fostul director al companiei, s-ar număra printre ei. O să vedem exact ce s-a întâmplat, pentru că dacă au fost bani plătiți în plus pe lucrări neefectuate sau pe materiale nepuse în operă, banii trebuie recuperați, bineînțeles, și toți trebuie să suporte consecințele. Penal, adică împotriva foștilor director Narcis Neaga și... Doamnă, împotriva Iulie tuturor. Împotriva și a șefilor tuturor de proiect și în adenelor. După ce vedem cine a greșit, consultantul e primul care a greșit. Autoritățile spun că vor recupera banii prin penalități. Între timp, un alt ministru din cabinetul Dăncilă, Eugen Teodorovici, anunță că săptămâna viitoare se va încheia restituirea taxei auto. Anunțul a fost și motiv de acuzații la adresa fostului partener de coaliție, ALDE. Ministrul susține că în ultimii 2 ani s-au plătit 6 miliarde de lei, reprezentând taxa auto introdusă de Călin Popescu-Tăriceanu. Dacă numărul nu pot spune exact, dar suma, știți foarte bine, la rectificare acum s-a dispus alocarea întregii sume, adică 135 de milioane de lei. Cred că răspunătoare până undeva miercuri, marți, este plătită ultimul leu pentru toți cei care au avut de primit această taxă. Este un efort de remarcat. Acest guvern a plătit practic ce au luat cei din acum mulți ani de zile, în speță era domnul premier, dacă nu mă înșel, Tăricianu în acea vreme, care sau pe timpul căruia această taxă auto s-a impus, undeva la peste 6 miliarde de lei plătit de acest guvern anul trecut și anul ăsta. Mâine, în cadrul ședinței Comitetului Executiv Social, democrații decid cine va fi propus pentru portofoliul de la justiție. Întrebat într-o conferință de presă la Pitești dacă va rămâne Ana Birceal la Ministerul Justiției, premierul a spus că o astfel de decizie se va lua în partid. Premierul Viorica Dăncilă va trimite președintelui Klaus Iohannis o altă propunere pentru Ministerul Justiției după respingerea Danei Gârbovan. Președintele Klaus Iohannis a respins integral remaniera propusă de premier, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. PSD va da în judecată autoritatea electorală după ce a fost refuzată rambursarea sumelor cheltuite în campania pentru europarlamentare. Socialdemocrații ceruseră 3,3 milioane de lei. Toate celelalte partide și-au primit banii. Secretarul general PSD, Mihai Fifor. Noi considerăm că este o decizie incorrectă a autorității electorale permanente. Categoric, da. Luni vom depune acțiune în instanță pentru a ne recupera sumele pe care credem noi că trebuie să le recuperăm de la autoritatea electorală permanentă. Autoritatea electorală permanentă a blocat banii fiindcă semnătura de pe documente aparține fostului trezorier Mircea Drăghici, urmărit penal în două dosare, în cel referitor la subvenția primită de partid de la stat, din care și-a cumpărat o vilă în Pipera și un Mercedes fiind chiar trimis în judecată. Populația României continuă să scadă, potrivit unui raport al Institutului Național de Statistică. Am fi cu 125.000 mai puțin, în special din cauza îmbătrânirii și a emigrării. Sociologul clujean Barbu Mateescu a contestat însă concluziile raportului. Laura Dorin explică. Principala cauză e sporul natural negativ. Numărul nașterilor e mai mic decât cel al deceselor. Emigrarea este considerată și ea o cauză importantă. Anul trecut au emigrat aproape 240.000 de români, cu peste 20.000 mai mult decât cu un an înainte, anunță Institutul Național de Statistică. Sociologul Barbu Mateescu spune însă că INS nu ia în calcul și pe cei care vin în România, peste 180.000, iar mare parte dintre aceștia sunt tot români. Atunci când un român pleacă la muncă în străinătate, dar revine în țară, va figura pe lista Institutului Național de Statistică drept imigrant internațional. Nu, lucrurile nu sunt unidirecționale, în sensul în care românii pleacă din țară și gata, nu-i mai vedem niciodată. Foarte mulți dintre ei se întorc, cei mai mulți probabil că se întorc temporar, se întorc sezonier. Astfel, aproape 90% din cei veniți în țară anul trecut sunt români întorși acasă, ceea ce înseamnă că, deși a pierdut 240.000 de oameni, România a câștigat anul trecut 160.000, cam cât Sibiul. E o poveste complicată, dar este un pic mai optimistă decât pare la prima vedere. Continuăm cu o informație de ultimă oră. În aceste momente, un om a murit și alte patru persoane au fost rănite în această dimineață în urma unei explozii ce a avut loc în capitală. Este vorba despre explozia unui utilaj sub presiune la o fabrică de prefabricate din capitală. Vom reveni cu detalii în buletinul de la ora 8 și veți găsi mai multe informații și pe site-ul nostru europafm.ro. Continuăm. Avioane militare rusești au făcut exerciții cu muniție reală în Marea Neagră. Această simulare are loc în contextul în care președintele Vladimir Putin afirma acum o săptămână că Statele Unite ar fi în măsură să lanseze o nouă rachetă de croazieră din România sau Polonia. Washingtonul și Moscova s-au retras luna aceasta dintr-un tratat istoric de dezarmare nucleară, iar Pentagonul a testat deja o rachetă de croazieră. Informațiile și explicațiile vin de la Sonia Teodoriu. Echipajele avioanelor Suhoi au utilizat muniție reală în cursul exercițiilor desfășurate în Marea Neagră și în 6 poligoane situate în peninsula Crimeea, simulând distrugerea navelor inamice. La exerciții au participat peste 8.000 de militari, aproximativ 200 de sisteme militare, 30 de avioane și elicoptere, precum și 10 nave aparținând flotei ruse. Simularea din Marea Neagră vine ca reacție la primul test de acest tip de la încetarea tratatului istoric de dezarmare nucleară, când armata americană a lansat o rachetă convențională de croazieră cu rază medie de acțiune de pe coasta vestică a Statelor Unite, în urmă cu o săptămână și jumătate. Vladimir Putin a declarat după această acțiune americană că Pentagonul poate să lanseze acest tip de rachetă de pe sistemele amplasate deja în România și Polonia, trebuie doar să schimbe software-ul. Președintele a adăugat că Rusia nu va desfășura rachete cu rază medie și scurtă de acțiune până când Statele Unite nu o vor face. Revenim la informația acestei ore. Vă spuneam că în urmă cu puțin timp au venit informații de la pompieri. Un om a murit și alte persoane au fost rănite în această dimineață în urma unei explozii ce a avut loc la o fabrică. Aflăm toate detaliile chiar acum de la un reprezentant ISU. În această dimineață, ca urmare a unui apel la 112, mai multe echipaje din cadrul ISU București au intervenit la o explozie ce s-a produs pe Bulevardul Preciziei din capitală. Era vorba de un utilaj aflat sub presiune. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, însă, din nefericire, o persoană de sex feminin a fost declarată decedată și alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului și ulterior transportul acestora către spitalele de urgență din capitală. E vorba despre muncitori care lucrau acolo? Cel mai probabil, da, sunt muncitori, întrucât se aflau în locația respectivă. Pentru gestionarea situației de urgență, ISU București a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, patru ambulanțe, o descarcerare, echipajul CBRN, dar și cu colegii din cadrul detașamentului special de salvatori. Colegii de pe echipajul CBRN efectuează măsurători pentru a se asigura că nu mai există scurgeri de alte substanțe. Din relatările lor, în acest moment, situația este sub control. L-am ascultat pe Bogdan Toma, purtător de cuvânt al ISU București. Vom reveni, cum vă spuneam, cu mai multe informații și în buletinul următor. La final, datele meteo, vreme caniculară astăzi local în vestul și în sud-vestul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 36 de grade. Vreme călduroasă și în capitală, unde vor fi în jur de 33 de grade. Urmează știrile din sport cu Vasile Constantin. Până dimineața, FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League și și-a încheiat parcursul european în acest an. Roșalbaștrii au pierdut cu 0-1 în Portugalia returul play-off-ului cu Victoria Guimaraes, cu care acasă terminaseră la egalitate, 0-0. Golul a fost marcat de Edmond Topsoba în minutul 53 din penalti, iar lusitanii au dominat meciul, având alte câteva ocazii mari, printre care și două bare. Vicecampioana României a avut prima oportunitate abia în minutul 54, când Anțuru a șutat peste poartă, iar Cristea putea egala cu o lovitură de cap în ultimul minut al prelungirilor. Antrenorul Bogdan Vintila a bifat a doua înfrângere la rând fără gol marcat, iar FCSB ratează primăvara europeană și în acest sezon. În grupele Europa League va participa campioana CFR Cluj, care își va afla adversarele în această seară. Tragerea la sorți va avea loc la Monaco, unde s-a decis aseară și grupele Ligii Campionilor. Cea mai tare grupă a marii competiții continentale este F, unde se confruntă FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milano și Slavia Praga, învingătoarea CFR-ului din play-off, la care sunt legitimați doi români, Nicușor Stanciu și Alex Băluță. Ajax-ul lui Răzvan Marin se va lupta cu Chelsea, Valencia și Lille. Olympique Lyon, unde apără Ciprian Tătărușanu, le va întâlni pe Zenit San Petersburg, Benfica și Leipzig. Belgienii de la Genk, unde evoluează Yanis Hagi și Vladimir Screciu, iau în față pe FC Liverpool, Napoli și Salzburg. Altă grupă de foc este cea cu Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Bruges și Galatasaray Istanbul. Meciurile încep la 17 septembrie. Simona Halep n-a reușit nici în acest an să ajungă în fazele superioare la US Open. Românca de pe locul al patrulea mondial nu a putut trece de americanca Taylor Townsend, numărul 116 în topul profesionist feminin. Campioana de la Wimbledon a pierdut în fața adversarei venite din calificări cu 2-6, 6-3, 7-6. Townsend, care cedase în fața Simonei în cele trei confruntări anterioare, a surprins-o acum prin agresivitate și o mobilitate uimitoare pentru gabaritul ei. Halep a ratat o minge de meci în setul decisiv, iar americanca a câștigat 64 de puncte la fileu față de doar 6 ale româncei. Amintim, Simona Halep a fost eliminată în ultimii 2 ani încă din primul tur la US Open. Și Ana Bogdan a părăsit competiția în manșa secundă, învinsă clar de croata Petra Martic cu 6-2, 6-4. Clasată pe locul al 152-lea WTA și venită din calificări, ea a egalat cea mai bună performanță de până acum la ultimul Grand Slam al sezonului. În turul al treilea a avansat însă Sorana Cârstea. Târgovișteanca de pe poziția 106-a mondială a devansat-o în 3 seturi, 3-6, 6-4, 6-2, pe iberica de origine moldoveană Aliona Bolsova-Zadoinov. Sorana mai ajunsese în această fază în urmă cu 10 ani, iar acum o va înfrunta în turul al treilea pe învingătoarea Simonei Halep, Taylor Townsend. În fine, la masculin, Marius Copil n-a avut nicio șansă în fața lui Gael Monfils în manșa a doua. Francezul de pe locul al 13-lea ATP s-a impus ușor cu 6-3,